درترا ولمی دسر گلون هر غازی شمل تازار غازی شمل تازار د آزاد جنگ دی گټل افتخار غازی شمل تازار غازی شمل تازار درترا ولمی دسر گلون هر غازی شمل تازار غازی شمل تازار د آزاد جنگ دی گټل افتخار غازی شمل تازار غازی شمل تازار دستا د تن په وینا ګډا د مینا مینا خواګا د ژوند زکل لا د سپېڅلې دینا خواګا د ژوند زکل لا د سپېڅلې دینا چیرا خیبانو تا دیز مککڑا انگار غازی شملا تازار غازی شملا تازار در تارا ولمی دس رو گلونو هار غازی شملا تازار غازی شملا تازار د آزاد جنگ دی گټل افتخار غازی شملا تازار غازی شملا تازار د صبح دم قصیده لری کړه غم قصیده کوتا زخم زخمونو کتا ملهم قصیده کوتا زخم زخمونو کتا ملهم قصیده راوالا راوالا تارو پس بین سهر غازی شملا تازار غازی شملا تازار راوالا راوالا تارو پس بین سهر غازی شملا تازار غازی شملا تازار در تارا ولمی دسر گلونو هار غازی شملا تازار غازی شملا تازار د آزاد جنگ دی گټل افتخار غازی شملا تازار غازی شملا تازار بیا پوسا پورا غالی ډیر پو جذبور غالی دا سامان درد مینی دا شازل مورا غالی دا سامان درد مینی دا شازل مورا غالی وس باور کی گی دا غاتور ویر جن غبار غازی شملا تازار غازی شملا تازار وس باور کی گی دا غاتور ویر جن غبار غازی شملا تازار غازی شملا تازار در تارا ولمی دسر گلونو هار غازی شملا تازار غازی شملا تازار د آزاد جنگ دی گټل افتخار غازی شملا تازار غازی شملا تازار تدا حمزه وینو دا حمزه لد وینو دا خپل همت پتونا واخس بدل لد وینو دا خپل همت پتورا واخس بدل لد وینو شوید صادق عمر علی عثمان پر لار غازی شملا تازار غازی شملا تازار شوید صادق عمر علی عثمان پر لار غازی شملا تازار غازی شملا تازان در تارا والمی دست رو گلو نوحار غازی شملا تازان غازی شملا تازان دا آزاد جنگ دی گاٹا لإفتخار غازی شملا تازان غازی شملا تازان سپن دی ایمان لنورا دسپن قرآن لنورا معتصم برخوالا دخبل جانان لنورا معتصم برخوالا دخبل جانان لنورا دا آزاد پونا سمزلونا کان قرار غازی شملا تازار غازی شملا تازار دا آزاد پونا سمزلونا کان قرار غازی شملا تازار غازی شملا تازار در تارا والا می داس رو گلو نوحار غازی شملا تازار غازی شملا تازار دا آزاد جنگ دی گاٹا دا افتخار غازی شملا تازار غازی شملا تازار